بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد تمرد تينا كتك كبندي شيت تشمويشو في هذا اليوم إن شاء الله بعد ما بمزيكم مفوبي نساسة نكسوم كتاب المرأة دروس المرأة المسلمة نكسيكو يليو تتانزا كسوما تبيكي أمبايو ينسيما المرأة والصدقات منامكي نا كتوى صدقة المرأة والصدقات منامكي نا صدقة na hapa nakusudia sadaqatu at-tatawwu ni zile sadaka za kujitolea ambazo si za wajibu kwa sababu sadaqatul wajib ile sadaka ya wajib ni az-zakah na tayari maelezo yake yametangulia kule nyuma ya kitabu liposoma almar'atu waz-zakatu sasa amerudi anazungumzia utoaji wa kujitolea yani sadaqat almustahabba at-tatawwu' sadaqa yenye kupendeza sadaqa ya kujipendekeza na kujikokoteza kwa Allah isiyokuwa ya wajibu kwa sababu katika sadaqa si tu Waislamu wanaishia kwenye kutoa wajibu bali mlango ni mpana zaidi kuliko kuishia kwenye sadaqatu alwajib haya ndio ambayo anaeleza hapa idhan qala hafidhahullah shaykh anasema ayatuha almar'a ay mwanamke wa Kiislamu i'tani bijanibi sadaqa tili muhimu upande wa sadaqa kuwa na mkono mrefu wa kutoa kuwa na tabia ya ukarimu na kujitolea mwanamke usiwe na mkono wa ubakhili na uchoyo kwenye mambo ya khairat i'tani bijanibi sadaqa utilie umuhimu upande wa sadaqa e mwanamke wasiri ala ma yali na nenda katika dini yako wasiri ala ma yali ala ma yali na nenda juu ya haya ambayo yanafuata kwa maana pita humu katika utaratibu huu jambo la kwanza anasema i'lami anna sadaqata wiqayatu minan nar fahamu ya mwanamke kwamba hakika sadaqa ni kinga kutokana na moto kinga hiyo faj'ali bainaki wa bainan nari wiqayatan basi weka baina yako wewe mwanamke na baina ya moto kinga faj'ali bainaki wa bainan nari wiqayatan na weka baina yako wewe na baina ya moto kinga as-sadaqa kinga yenyewe ni sadaqa kwa maana toa sadaqa hata walau tasaddaqti bishai'il qalil hata lau ukitoa sadaqa hata lau tasaddaqti hata lau ukitoa sadaqa bishai'il qalil kwa kitu kidogo toa hata kama unachokitoa ni kidogo maadamu ni sadaqa toa lillahi rabbil alamin na wala usikidharau Allah anakubali sadaka hiyo hata kama ni ndogo li hadithi Adi bin Hatim wa hadithi Adi bin Hatim qal amesema Adi radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqun nara uogopeni moto, bimaana jihifadhini na moto, ittaqun nara, jikingeni na moto, uogopeni moto, walau bishiki tamratin, walau kwa ubalo wa tende, upande kwa nusu tu ya tende, eh? Ittaqun nara, uogopeni moto, walau bishiki tamratin, walau kwa ubalo wa tende, nusu ya tende. Huwezi kutoa tende nzima, labda una moja tu na pia unahitajia, basi kata nusu ya tende, kula nusu, nusu toa sadaka, yani tumehusiwa sadaka, walau kwa kiwango kama hichi kidogo cha kutoa. Adhim. Faman lam yajid, na yule ambaye hakupata, yani kile cha kutoa, hata hiyo tende huna. Faman lam yajid, na yule ambaye hakupata, ay ma yatasaddaqu bihi, kile ambacho atatoa sadaka hana sasa, fa bi kalimatin tayyiba, basi ni kwa maneno mazuri. Fa bi kalimatin tayyiba, ay bi kalimat, basi ni kwa maneno mazuri. Huna cha kutoa katika mali, Allah amekupa mdomo, amekupa ulimi, unaweza kusema, basi zungumza maneno mazuri ya kuwatia furaha wenzako, maneno ya kuwatia moyo wenzako, maneno ya kuwatia imani wenzako, itakuwa hiyo ni sadaka, umeitoa kupitia ulimi wako. Sasa watu wengi tunasingizia hatuna pesa. Haya, sasa hatuna midomo? Mdomo unao, utumie sasa katika kutoa sadaka, kwa wewe kuzungumza maneno mazuri. Rawahu Sheikhan. Jambo la pili, anfiqi fi kulli wujuhi albir. Sheikh anakuambia toa mwanamke, anfiqi, toa ewe mwanamke, fi kulli wujuhi albirri, katika kila njia za wema, katika mambo yote ya kheri toa. Fi kulli wujuhi alkhair, katika kila njia za kheri. Mimma maaki min almal, kutokamana na kile ambacho uko nacho katika mali, toa. Mimma maaki min almal, kutokamana na kile ambacho uko nacho katika mali, basi kitoe hicho katika njia zote za kheri. Asema fi kulli waqtin billayli au binnahar, katika kila wakati, katika wakati wote. Fi kulli waqtin, katika kila wakati. Billayli au binnahar, katika wakati wa usiku au wakati wa mchana, toa. Ni mchana ni usiku, toa. Wa fi kulli mashari'i alkhair, na katika kila miradi ya kheri, kila mradi unaoendelea katika miradi ya khairat, toa. Ni ujenzi wa msikiti au ujenzi wa madrasa au ni uchimbaji wa visima na mfano wake, kulea mayatima, wajane, mradi wowote katika miradi ya kheri, toa. Wakati kala taala, na amesema Allah taala, alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniya, Al-Baqara aya 274. Allah anawasifu watoaji kwa namna wanavyotoa, hawajali ni usiku au ni mchana, kwa dhahiri au kwa siri. Alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan nahar, na wale ambao wanazitoa mali zao kipindi cha usiku na mchana, sirran wa alaniya, kwa siri na kwa dhahiri, ni katika watu bora hao, ni katika waumini hao. Thalitha, jambo la tatu, akhfi sadaka, ifiche sadaka. Sadaka yako ukitoa, ficha, usipende mambo ya riaria, mpaka ionekane basi. Tabia njema ni kuficha, ndio nidhamu hiyo. Hata kama ni zawadi unaipeleka harusini, ficha, tafuta kijiboksi, weka, funika, tafuta karatasi au kitambaa, funga, alafu peleka. Si lazima kila mtu ajue. Akhfi sadaqa, ifiche sadaka yako. Lianna dhalika khairun laki, kwa sababu jambo hilo la kuficha sadaka ni kheri kwako. Allahumma, isipokuwa wanawazuoni wanasema sadaka inaweza ikatolewa wazi kwa maslahi mengine mapana, mfano kwa maslahi ya kuwahamasisha wengine kutoa, labda ni jambo linahitajia uhamasishaji ukatoa ili wengine wahamasike kutoa. Lakini wanawachuoni wanasisitiza unatakiwa uwe makini sana na moyo wako. Ukiona hilo haliwezi likayumbisha ikhlasi yako na kuna maslahi, basi toa kwa dhahiri. La ukihofia kuchezesha ikhlasi yako, kuwa makini. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Anasema Allah katika al-Baqara pia, aya 271, wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara, na ikiwa mtaificha hiyo sadaka na mkawapa sadaka hiyo mafakiri, fahuwa khairun lakum, basi na hilo la kuificha sadaka na kuwapa wahusika ndiyo bora kwenu nyinyi. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, na anawasamehe nyinyi kutokamana na madhambi yenu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, na anawasamehe nyinyi kutokamana na madhambi yenu. Kwa hiyo tabia ya kuficha sadaka zenu na kuwapa wahusika. Lakini kuna fadhila nyingine za kuficha sadaka. Anasema walitakuni minas sab'ati alladhina yudhilluhumullah, na ili uwe, yani ewe mwanamke, walitakuni na ili uwe, minas sab'ati alladhin, ni miongoni mwa wale watu saba ambao yudhilluhumullahu, anawapa kivuli wao Allah. Yudhilluhumullahu, anawapa kivuli wao Allah. Lihadithi Abi Huraira, kwa hadithi Abi Huraira, ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume anasema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, watu saba, sab'atun watu saba, yudhilluhumullahu fi dhillihi, anawafunika wao Allah katika kivuli chake. Yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Huwa yaumul qiyama. Yauma la dhilla illa dhilluhu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli chake. Huwa yaumul qiyama. Akaanza kuwataja al-imamu al-adil, mtawala muadilifu, amiru al-mu'minin. Al-imamu al-adil, mtawala muadilifu, wa shabun nasha fi ibadati rabbihi, na kijana ambaye amekulia katika ibada ya mula wake mlezi. Wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, na mtu ambaye moyo wake ni wenye kutundikwa katika misikiti, hapendi kutoka msikitini, akitoka anataka arudi sehemu ambayo akikaa ana relaksi kabisa na kusikia faraja na kuona raha ni msikitini. Wa rajulun qalbuhu muallakun fil masajid, na mtu ambaye moyo wake ni wenye kutundikwa katika misikiti. Mtu wangapi huyo? Watatu. ورجلان تحابا في الله نواتو ويلي أمباو ومبندانا واجلي الله اجتمعا عليه ومكسنيكا ويلياو واجلياك الله وتفرقا عليه نوكفريقيانا واجلياك وكبندانا وكوابا موجني واجلي الله nasiku kiwakuta wametengana hawako pamoja pia ni kwa ajili ya Allah. Mtu mwingine wa rajulun talabatuhum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah al-afif. Mtu huyu mwenye kujichunga wa rajulun, na mtu ambaye talabatuhum ra'atun amemhitajia yeye mwanamke, amemtaka kimahusiano, mahusiano machafu. Wa rajulun, na mtu ambaye talabatu mra'atun amemtaka yeye mwanamke, dhatu mansibin, mwanamke mwenye nafasi, wa jamalin, na mwenye uzuri, mwanamke mwenye hadhi, ana pesa zake, ana cheo chake, ana kazi yake, lakini pia ana uzuri. Mtu akatakiwa na mwanamke kama huyu, faqal, akasema huyu mtu, inni akhafu Allah, mimi namuogopa Allah. Hakuwa tayari kufanya fahisha kwa sababu ya uzuri wa huyo mwanamke au kwa sababu ya nafasi yake, yeye akatanguliza kumuogopa Allah. Mwingine wa rajulun tasaddaqa, na mtu ambaye ametoa sadaqa, wa huna mahallu shahid, akhfa, akaificha hiyo sadaqa, hatta la ta'lama shimalu, mpaka usijue mkono wake wa kushoto, ma tunfiqu yaminuhu, kile ambacho unakitoa mkono wa kulia, hatta la ta'lama, mpaka usijue, shimaluhu, mkono wake wa kushoto, ma kile ambacho tunfiqu yaminuhu, unakitoa mkono wake wa kulia. Yani maneno haya yanaonyesha ukomo wa kuficha sadaka zetu. Huu ni mfano namna inavyotakiwa tufiche sadaka zetu. Yani kama unatoa na mkono wa kulia, basi mkono wa kushoto usiwe na habari. Si kwamba linawezekana hili, huo ni mfano wa namna tunavyotakiwa kuficha sadaka zetu. Na usipende mambo ya riaria katika mambo ya sadaka, au ukishatoa ndio habari ya mjini hiyo. Unaona ile nimempa mimi ile, unaona kile tulimchangia yule usifanye hivyo, ficha, utaharibu shekhe ujira wako. Al-ukhti fillah, na wewe dada utaharibu amali yako hiyo. Mtu mwingine katika wale saba, wa rajulun dhakara Allah khalia, na mtu ambaye amemdhukuru Allah katika hali ya faragha, yuko peke yake akamkumbuka Mola wake. Wa rajulun, na mtu ambaye dhakara Allah khalia, amemdhukuru Allah katika hali ya faragha, fafadhat aynah, na yakabubujika machozi macho yake mawili, yuko peke yake amemkumbuka Mola wake akalia. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii kapokea nani? Al-Imamu al-Bukhari. Ficha sadaka zako Rabi an jambo la nne, wa'lami, nafahamu, anna shamsa yawma alqiyama, kwamba hakika jua siku ya kiyama. Anasisitiza hili jambo la sadaka, fil mawqifi, katika kiwanja cha hisabu, wa'lami, najua, anna shamsa yawma alqiyama, fahamu e mwanamke, i'lami, hakika jua siku ya kiyama, fil mawqifi, katika kiwanja cha hisabu, mawqifu alhisab, takunu ala ruusi alkhalaiq, litakuwa juu ya vichwa vya viumbe, litakurubishwa jua, biqadri mil, litakuwa karibu kabisa na utosi hapo. Sasa hivi hilo jua, hawa wataalamu wanasema liko mbali mamilioni ya kilometa, lakini angalia kizaazaa chake, likiamua kuwaka tunavyotaabika. Na haya mabati tuliyopiga katika nyumba zetu, tukaweka na bodi, ceiling board au gypsum board, tukatia haya mafeni, wengine viyoyozi, firara minashams, yote hayo ni kulikimbia jua, na liko mbali hilo. Siku ya kiyama jua usogezwa katika viumbe vya waja. Walakin almutasaddiq, lakini yule mwenye kutoa sadaka, fi dhilli sadaqatihi, atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Wallah, ile sadaka aliyoitoa itafanywa kama vile ni midhalla, kama vile ni mwamvuli ambao unamfunika wakati watu wengine wanataabika na jua. Na jua siku ya kiyama ni kali mno, watu watamwaga majasho, wengine jasho lake litamfika kwenye kongo za miguu, mwingine kwenye ugoko, wengine magotini, jasho lako mwenyewe, wengine kwenye vifua, wengine viunoni, na kuna wengine watakuwa wakiogelea katika jasho lao. Jasho lake limetengeneza kama kidimbwi, amezama kabisa. Haya ameyazungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni mawqif nzito sana mbele ya Allah, na watu watasimama hapo muda mrefu kabla ya kupitishwa hukumu. Sasa pana watu watakuwa wananeemeka na kivuli katika sehemu kama hiyo, miongoni mwa hao ni huyu mwenye kutoa sadaka. Fatasaddaqi, basi toa sadaka, lihadithi Uqbah ibn Amir, kwa hadithi ya Uqbah ibn Amir yaqul, anasema sami'tu Rasulullah, nimemsikia Mtume wa Allah, yaqul, anasema, hadithi hii anaisimulia Uqbah, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, kila mtu atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Shuraha wanasema ile sadaka itafanywa kama vile ni mwavuli, kama kijihema. Zile sadaka zako zile ukitoa kwa ajili ya Allah zitageuzwa kama hema la kukufunika wewe katika siku ile nzito. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi, kila mtu atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Sikwambii mabakhili. Sasa bakhili wewe utakuwa kwenye kivuli kipi, wakati pesa zako zilikuwa tamu kuliko dini? Fursa unazo za kutoa, Allah amekupa kipato, lakini bakhili mkubwa hutoi mpaka kwa kiminyano. Usomewe aya za moto, usomewe ahadithi za adhabu, watu waseme povu liwatoke, ndiyo kwa mbali utaanza kutafuta vihela vyako vya sarafu huko, eh? Bakhili kweli kweli. Sasa utakuwaje wewe siku ya kiyama na ubakhili wako? Kuna watu mabakhili, si kwenye dini tu, hata nafsi yake, akinunua hata chakula anasema kwanza, ah, ndio nimenunua kingi hiki, kingi kweli hiki, ah, nimeshajichanganya, eh? Hata chakula cha watoto wake, ah, machungwa yote haya watafaidi wale, da, ningechukua nusu mimi. Bakhili kweli kweli, hawa watakuwa na khasara hawa. Kullu mri'in, kila mtu, fi dhilli sadaqatihi, atakuwa katika kivuli cha sadaka yake. Hata yufsala baina nnas, mpaka pahukumiwe baina ya watu. Alfasl ina maana ya alhukmu, ndio maana riwaya nyingine imekuja kataja hukmu. Hata yufsala baina nnas, mpaka ichambuliwe hukumu baina ya watu. Au qal, au akasema Mtume, yuhkama baina nnas, mpaka pahukumiwe baina ya watu. Hadha shakkun min arrawi. Qala Yazid, amesema Yazid, wa huwa ibn abi habib rahimahullah, rawi alhadith Yazid ibn abi habib, amesema Yazid ibn abi habib, wa kana abu alkhair, hawa wote ni marwati wa hadith. Wa kana abu alkhair, Yazid ibn abi habib anasema, wa kana abu alkhair, na alikuwa abu alkhair, huyo abu alkhair anaitwa Marthad ibn abi abdillah al-Yazini. Huyu ni katika wanafunzi wa Uqbah ibn Amir, ni katika waliopokea hadithi hii kwa Uqbah, ambaye ndio msimulizi wa hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Abu alkhair rajulun min at-tabi'in, رحمه الله تعالى. وكان أبو الخير نالكو أبو الخير من هو مرثد ابن أبي عبد الله اليزني مبكيزي وحديثه توكو عقبة aliathirika sana huyu bwana na mafundisho ya hadithi hii kwamba sadaka itafanywa kwamba ni kivuli cha mtu siku ya kiyama mpaka watu wahukumiwe. Wa kana abul khair Yazidi anasema na alikuwa abul khair huyu mpokezi wa hadithi an Ukba la yukhtiuhu yawmun haimkosi yeye siku yoyote la yukhtiuhu yawmun haimkosi yeye siku yoyote illa tasaddaqa fihi bishaiin isipokuwa atatoa sadaka ndani ya siku hiyo kwa kitu chochote illa tasaddaqa fihi bishaiin isipokuwa atatoa sadaka katika siku hiyo kwa chochote. Ilikuwa haimkosi siku huyu bwana isipokuwa atatoa sadaka ndani ya siku hiyo kwa chochote la yukhtiuhu yawmun haimkosi yeye siku yoyote illa isipokuwa tasaddaqa fihi bishaiin atatoa sadaka ndani ya siku hiyo kwa chochote walau ka'katan walau ka'katan walau ni mikate ya keki walau ka'katan walau ni mikate ya keki. Wanasema ka'katan al-ka'katu mufraduhu al-ka'ku wa huwa khubzun yu'malu min ad-daqiq was-sukkar was-samn wa yusawwa mustadiran. Msijifanye kwamba nyie ndio mmeendelea sana, mikate ya mayai ilikuwepo huko hiyo ni huo ni mkate ambao unatengenezwa na unga wa ngano na sukari na kutia samli safi leo mnaweka mayai wa yusawwa mustadiran na unatengenezwa katika rangi ya duara kama scones basi utoe walau ka'katan walau ka'katan walau mikate ya keki mikate ya mayai hiyo au basalatan au kitunguu maji au basalatan au kitunguu maji au kadha. Yaani huyu bwana kuliko asitoe sadaka basi atatoa hata kwa mikate hiyo ya mayai au atatoa kwa kitunguu maji tu ayasabike ametoa sadaka, walau ka'katan walau kwa kutoa mikate ya keki au basalatan au walau kwa kutoa kitunguu maji au kadha au mfano wake katika hivyo vya kutoa yani au kadha wa kadha. Rawahu Ahmad hadithi hiyo kwa kalima Ahmad. Jambo la tano, ijtahidi fi ikhraji sadaqa. Anakuambia shekhe wako hapa, jitahidi ewe mwanamke kwenye kutoa sadaqa, toa sana. Ijtahidi fi ikhraji sadaqa, jitahidi kwenye kutoa sadaqa. Lianna shaitana harisun ala al-abd, kwa sababu shaitani ni mwenye pupa juu ya mja. Lianna shaitana harisun ala al-abd, kwa sababu shaitani ni mwenye pupa juu ya mja. Alla yukhrija sadaqata min al-mal, asitoe sadaka katika mali. Shaitani nakutia ushawishi wewe. Alla yukhrija sadaqata min al-mal, ni mwenye pupa juu ya mja, asitoe sadaka katika mali. Fayakumu bitahridhu al-abd ala al-mal, na anasimama yani ash-shaytan. Fayakumu na anasimama bitahridhu al-abd ala al-mal, kwa kumuhimiza muhamasisha. Bitahridhu kwa kumuhamasisha mja juu ya kupenda mali, ndio kazi yake hiyo anasimama kutoa hamasa ya kupenda mali na anakutisha ufakiri. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha, shaytani anawaahidi ufakiri. Wa ya'murukum bil-fahsha, na anawaamrisheni nyinyi machafu, kila unapotaka kutoa na kutisha. Ah, taratibu bwana, wacha wengine pia watoe, utafilisika. Eh, shetani huyo, toa nusu, hata kama una uwezo kutoa yote, unaona eh? Au usitoe kwanza, angalia wenzako watatoa nini, alafu nawe ndio utoe. Angalia bwana, chunga mtaji wako bwana. Kuchunga mtaji ndio akili, kula faida usile mtaji. Shetani huyo, jitu bakhili mpaka linakufa na mali zake, au anashindwa kutumia fursa ya mali alizopewa. Pana watu wajinga kabisa. Allah amewapa mali lakini wamejielekeza kwenye uwekezaji wa dunia. Mimi huwashangaa watu walioruzukiwa mali. Inawezekana vipi wewe una uwekezaji wa kidunia kwa vitu kadha wa kadha, alafu huna uwekezaji wa akhira? Wategemea nini? Mtu ana mashamba amewekeza, analima hiki, analima kile, mashamba makubwa. Mtu kajenga majumba, nyumba za kuishi yeye mwenyewe, za kupangisha, ana vipato, ana viwanda, biashara zinaenda, lakini hajawahi kujenga hata kijisikiti cha kuswali watu wanne. Hana kwamba kuna msikiti amewahi kujenga, kwamba hii ni wakfu yangu msikiti huu, au kajenga madrasa, au kuna jambo la dini alisimamia, bili za maji, za umeme, za misikiti analipa. Wachache hao, mapesa yake yanafanya mambo ya kidunia tu, hana uwekezaji wa akhira. Wako matajiri hao wa Kiislamu. Sasa wewe mwanamke usiwe hivyo. Ikiwa Allah amekupa mali, wekeza mali zako katika dini, jitolee sadaqat, wala usimsikilize shaitani. Shaitani anakutisha na ufakiri, utafilisika, alafu atakucheka. Wamefilisika masahaba kwa ajili ya dini, hakuna kuchekwa. Ikiwa mtu atafilisika kwa ajili ya dini, huyo amefanikiwa huyo. Lakini wala hatuwaambii mtoe mpaka mfilisike. Toa kwa kiasi ambacho unakiweza, lakini toa, toa kwa ule uwezo wako. Una uwezo wa kujenga msikiti, na wala usitetereke wewe kwenye mali yako. Jenga msikiti mpaka uishe. Mbona unatoa bati mbili na inshallah nyingi? Inshallah mashekhe, jambo la kheri hili, tuko pamoja, niandikie ni bati mbili. Msikiti tunakwenda kupaua choo, tunakwambia habari za msikiti hapa, na tumekufuata wewe una pesa, bati mbili za nini? Sasa tutatoa sisi wenyewe, au anakunja kijiji 10,000 chake, tajiri wamemfuata, basi inshallah taala itasaidia hata mafuta hii, kijiji 10,000 wewe uko sawa sawa kweli? La, watu watoe kwenye dini ya Allah kwa mujibu wa uwezo wao . Sasa usikubali ushawishi wa shaitani. Shaitani anasimama, fayakumu ala shaitani bitahridhi al-abdi ala al-mal, juu ya kumuhimiza mja juu ya kupenda mali, ndio kazi ya shaitani hiyo. Lakini irghami ash-shaytana, mkwamishe ewe mwanamke shaitani, mkwamishe, usimpe fursa shaitani. Irghami ash-shaytana, mkwamishe shaitani. Wa akhrijiha liwajhi Allah, naitoe hiyo sadaka kwa ajili ya uso wa Allah, toa kwa ajili ya Allah, lillahi. Wa akhrijiha ay as-sadaqa, naitoe hiyo sadaka kwa uso wa Allah, kwa ajili ya Allah. Wala yataghallabu alayki, na wala asikushinde wewe shaitan. Wala yataghallabu ay ash-shaytanu alayki, na wala asikushinde shaitani wewe. Usikubali mwanamke wa Kiislamu shaitani akutishatishe, usitoe. Toa, fungua pochi, toa sadaka. Bal taghallabi ala ash-shaytan, bali wewe mwanamke mshinde shaitani. Bal taghallabi, bali shinda wewe mwanamke, ala shaitan, juu ya shaitan. Asema li hadithi Buraida, na hii ni kwa hadithi ya Buraida, wa huwa ibn al-Husayb al-Aslami an abihi Buraida, an abi Husayb al-Aslami. Na hii ni kwa hadithi ya Buraida. Buraida nani hapo? Ni Buraida ibn al-Husayb al-Aslami an abihi, akipokea hadithi hiyo kwa baba yake. Wa huwa al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu qala abu muawiya. Hapa sasa amesema abu muawiya wa huwa ad-darir, anaitwa abu muawiya ad-darir. Jaa al-hadithu min tariqihi, abu muawiya ni katika ruwati wa hadith, ni katika wale ambao hadithi hii imepitia kwake. Alayhi madarul hadith. Qala abu muawiya wa huwa ad-darir, amesema abu muawiya wala urahu sami'ahu minhu, ay wala adhunnuhu, wala simdhani huyo Qurayda, sami'ahu minhu, ameisikia hadithi hiyo kutoka kwa baba yake. Abu Muawiya anatia comment yake hapo, ad-Darir, na wala sidhani sami'ahu minhu, ameisikia hiyo hadithi, yani Qurayda, kutoka kwa baba yake al-Husayb al-Aslami. Wa sahihu qad thabata sama'u Qurayda an abihi, na kauli ya sawasawa umethibiti kusikia Qurayda kwa baba yake.